ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสักเรื่องเรื่องนี้เกิดที่วัดหนองสะเดาอยู่ตำบลหนองปลิวอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับวัดนี้พระอาจารย์สุนทรจันทเถโรเป็นเจ้าอาวาสเหตุเกิดคืนนั้นเวลาประมาณสักตีสองกว่าๆแล้วพระในวัดนี่หลับไปหมดแล้วแต่ว่าพระอาจารย์สุนทรเจ้าวาดเนี่ยท่านยังนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในโบสถ์เสร็จแล้วท่านได้ยินเสียงกระพือปีกของสัตว์ปีกตัวใหญ่ดังกระหึ่มอยู่เหนือหลังคาโบสถ์ลมที่กระพือนี่ทำให้ต้นไม้ที่อยู่รอบโบสถ์ไหวกิ่งก้านดังสนั่นมันวนอยู่สามสี่รอบแล้วก็เสียงเหมือนกับมีของหนักๆวิ่งชนโบสถ์ทั้งหลังนี่ไหวยวบยาบยังก็จะพังลงมาให้ได้ไอ้เจ้าปรากฏการน่ากลัวนี่ดำเนินไปสักครู่หนึ่งก็กลับคืนสู่ความปกติพระอาจารย์สุนทรท่านก็ออกจากโบสถ์มาเดินสำรวจความเสียหายก็ไม่พบตกตอนเช้าหลังจากฉันภัตตาหารแล้วก็ให้ช่างปีนขึ้นไปสำรวจว่าหลังคาโบสถ์เสียหายหรือเปล่าก็ไม่พบความเสียหายอะไรช่างก็กลับลงมา3คืนต่อมาอาจารย์สุนทรก็เจอเหตุการณ์ประหลาดซ้ำอีกแต่ว่าเปลี่ยนเวลาไปแล้วก็การชนก็นานขึ้นทุกทีจนในที่สุดก็หายไปแล้วต่อมาอีกอาทิตย์หนึ่งก็เกิดอีกคราวนี้บินวนแล้วก็ชนหนักขึ้นจนกระทั่งมันชนจนหนำใจทั้งไงไม่รู้ก็เงียบหายไปอาจารย์สุนทรท่านก็มาฉุกคิดว่าเหตุที่เกิดหน้าจะมาจากรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมธาดาที่มีลูกศิษย์นำมาถวายก็เป็นได้เพราะว่าเหตุเกิดในคืนแรกที่นำรูปหล่อมาไว้ในโบสถ์ทีเดียวแล้วก็เพื่อให้แน่ใจก็ติดต่อไปให้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นเจ้าของรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมมาพบมาสอบถามแล้วก็ได้ความว่าลูกศิษย์รายนี้เป็นนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของกิจการค้ามากมายเป็นผู้เคารพในองค์ท่านเท้ามหาพรหมธาดาก็เลยออกตระเวนหารูปหล่อของท่านมาหลายที่แต่ว่ามันก็มีราคาแพงก็เลยเดินทางมาด้อมๆ มองๆแถวสนามพระวัดราชนาดาก็พบรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมถูกใจเขาองค์หนึ่งหน้าตักประมาณ9นิ้วพ่นสีทองงามอารามตาแถมยังเขียนหนวดซะด้วยสีดำอีกด้วยก็เลยขอบูชาในราคาที่เหมาะสมแล้วก็นำกลับมาบูชาที่บ้านปรากฏว่าคืนที่เอามาบูชาที่บ้านเนี่ยมีเสียงนกตัวใหญ่มาบินวนรอบบ้านแล้วก็พุ่งเข้าชนหลังคาบ้านจนกระทั่งหวายเยือกไปทั้งหลังทั้งเมียทั้งลูกตื่นตกใจร้องไห้กระจองงอแงแต่เขาเงียบไม่เปิดปากบอกว่าเป็นอาถรรพ์นะเสร็จแล้ว3คืนต่อมาก็มีนกมาชนบ้านติดต่อกันจนในที่สุดทนไม่ไหวก็เลยต้องยกเอามาถวายพระอาจารย์สุนทรที่วัดหนองสะเดาเพราะว่าเชื่อว่าหากมาอยู่กับพระนี่คงจะไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นแต่ก็มาซ้ำรอยจนได้ทีนี้พระอาจารย์สุนทรท่านเป็นพระนักปฏิบัติก็เลยไม่กลัวแล้วก็ยังคงบูชารูปหล่อนั้นไว้ตลอดมาซึ่งก็มีนกตัวใหญ่มาบินชนอยู่เป็นประจำแต่ท่านก็ทำใจได้เพราะถือว่าเขาไม่ได้มารื้อโบสถ์ก็แล้วกันแล้วอีกประการพระอาจารย์สุนทรก็เป็นพระเขมรผู้เรืองอาคมก็มักจะต่อสู้กับนกร้ายนั้นเสมอแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแต่ขับไล่ให้พ้นไปแต่ถึงเวลามันก็กลับมาอีกขนาดเสกไม้แหลมแล้วกลั้นใจแทงซึ่งหากเป็นพูดผีคุณไสที่มีคนปล่อยมานี่มันจะร่วงลงมาแต่นี่ก็แทงเปล่าไม่มีอะไรการต่อสู้กันระหว่างพระอาจารย์สุนทรกับฝ่ายที่เป็นนกนี่ดำเนินไปหลายเดือนไม่รู้แพ้รู้ชนะก็มีเศรษฐีรายหนึ่งไปถวายเงินสร้างเสนาสนะในวัดแล้วเอ่ยปากขอรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมจากอาจารย์สุนทรท่านก็เลยเห็นว่าเอาแล้วเขาอยากได้ก็เอาไปเลยยกให้ฟรีตั้งแต่นั้นมานกประหลาดก็ไม่มาวอแหววัดหนองสะเดาอีกเลยสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเศรษฐีเจ้าของปั๊มน้ำมันแถวคลองเตยคนที่ว่าก็คือเรือโทอํานวยแล้วก็นางรำพันธ์นะได้รูปหล่อมาแล้วก็บูชาไว้ในบ้านก็มาเจอกับการจู่โจมของนกนั่นอีกเล่นเอาสองสามีภรรยาไม่ได้หลับได้นอน3คืนติดกันผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกไทยสมัยนั้นก็ตามไปนมัสการพระอาจารย์สุนทรเพื่อจะสอบถามแต่พระอาจารย์สุนทรบอกว่าให้ลูกศิษย์ไปแล้วแล้วก็ให้ตำบลที่อยู่ไว้ให้เดินทางไปพบเอาเองแต่ว่าไม่ได้นัดล่วงหน้าปรากฏว่าสองสามีภรรยาไปต่างจังหวัดเมื่อสอบถามถึงรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมคำตอบก็คือนำไปให้อาจารย์ทองแถมสัตว์รุจิอ อาจารย์ใหญ่ทำพิธีที่สำนักพรหมศาสตร์สุขุมวิทแล้วก็เลยพากันเดินทางไปพบอาจารย์ทองแถมพอพบท่านก็อัญเชิญรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมมาให้ชมแล้วก็บอกว่าเรือโทอํานวยเนี่ยได้นำรูปหล่อนี้มาปรึกษาเพราะว่าได้มาแล้วมีอะไรมาชนบ้านจนนอนไม่หลับติดกัน3คืนอาจารย์ใหญ่ก็นั่งตรวจดูก็พบว่ารูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมนี่สร้างขึ้นมาไม่ได้ดูฤกษ์ยามไม่ได้มีเทวาพิเศษตามแบบพราหมณ์ให้ถูกต้องเมื่อเอามาวางให้บูชาก็เลยมีวิญญาณผีไตหงวิญญาณผีไตหงชื่อพรถูกแทงตายวิญญาณเข้าไปสิงอยู่อาละวาดกับคนที่บูชาเพราะว่าต้องการเครื่องเส้นตามแบบของผีตีนโรงตีนสารธรรมดานี่แหละอาจารย์ใหญ่ก็เล่าต่อไปว่าได้ทำพิธีปัดรังควานแล้วก็ขับไล่วิญญาณในพรออกจากรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมแล้วจากนั้นก็นำน้ำเทพมนต์มาสงมาสวดปรับองค์รูปหล่อแล้วก็อัญเชิญบรมครูมหาพรหมลงมาทำพิธีอัญเชิญบารมีท่านท้าวมหาพรหมธาดามาประดิษฐานเป็นองค์ในก็จะปราศจากวิญญาณร้ายอีกต่อไปเมื่อสองสามีภรรยามารับกลับก็จะทำพิธีลงมือลงที่มือมือของทั้งสองคนเพื่อให้สามารถรองรับบารมีของท่านท้าวมหาพรหมธาดาได้หลังจากนำกลับไปบูชาจะได้รุ่งเรืองเพื่องฟูขยายกิจการปั๊มอาจารย์ทองแถมนี่ปัจจุบันถึงกับกรรมแล้วตอนนั้นท่านบอกว่าได้ฝากคำเตือนมายังผู้ที่ชอบนำเอารูปเคารพที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกหรือว่าเทวาภิเษกเข้าไปบูชาในบ้านก็ให้ระวังเรื่องราวของสิ่งร้ายที่แฝงอยู่ให้ดีด้วยอาจารย์ยังได้บอกถึงทำเลที่ชัยภูมิที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนยกตัวอย่างของตึกกตป.ปัจจุบันนี้เป็นอนุสรณ์วีรชน14ตุลาว่าที่ดินตรงนั้นมีอาถรรพ์มาตั้งแต่ต้นโดยตึกหลังแรกที่สร้างขึ้นที่นั่นกำลังจะเสร็จถล่มลงมาคนงานตายไปตั้งหลายคนต่อมาปรับฐานรากใหม่เป็นตึกที่ทำการอจสของรัฐบาลก็เกิดเรื่องมีการโกงกินจนต้องยุบในที่สุดจากนั้นสำนักงานททก็มาอยู่แทนก็เกิดไฟไหม้เผาผลาญวอดวายหลังจากโอนไปสังกัดกตป.ก็เกิดกรณี14ตุลาประชาชนบุกเผาจนพันโรงตายเป็นผีไตหงตายคากองไฟจนต้องสร้างเป็นอนุสาวรีย์ในที่สุดสำหรับในอดีตที่วังบุรพามีโรงหนังอยู่3โรงโรงหนังคิงโรงหนังแกรนโรงหนังควีนปรากฏว่าโรงหนังแกรนกับคิงนี่ทำรายได้ดีร่ำรวยกันทั่วหน้าแต่โรงหนังควีนกับเงียบเหงาหนังเข้าฉายก็เจ๊งเปลี่ยนเจ้าของหลายคนก็เจ๊งว่ากันว่าก่อนที่จะสร้างโรงหนังตรงนั้นจะเป็นศาลเจ้าเก่ามีสิงโตหินจากเมืองจีนตั้งอยู่2ตัววันดีคืนดีคนเห็นสิงโตกระโดดจากแท่นวิ่งเล่นกัน2ตัวหลายคนเห็นว่ามันกรอกตาได้ด้วยพอจะสร้างโรงหนังก็รื้อศาลเจ้าออกไปแล้วก็ย้ายสิงโตหินไปพร้อมกันเล่าลือกันว่าเจ้าแล้วก็สิงโตหินสาบแช่งเอาไว้ก็เลยเจ๊งอีกรายหนึ่งเจ้าของบ้านปรับที่ดินใหม่ด้วยความขี้เหนียวก็เลยให้ลูกน้องไปขนดินฟรีๆมาถมลูกน้องก็ดีเหลือหลายไปเจอที่ดินที่เขาล้างป่าช้าก็ขนมาถมลงไปก็เลยไปกันใหญ่ทีนี้ผีหลอกเกิดคดีความฟ้องร้องกันอยู่ไม่ได้ต้องแจ้งมาหาอาจารย์ใหญ่มาหาอาจารย์ทองแถมท่านก็นั่งตรวจสอบก็บอกว่าดินป่าช้านะใครเขาเอามาถมบ้านกันบ้างล่ะทำไมพี่เรนอย่างนั้นเจ้าของบ้านก็กลับไปคาดคั้นลูกน้องจนได้ความจริงอาจารย์ใหญ่ก็เลยให้นำดินมา4ก้อนจาก4มุมบ้านมาทำพิธีเสกดินล้างอาถรรพ์แล้วก็เอากลับไปผสมกับดินเดิมเหตุการณ์ก็ยุติลงสำหรับตัวอย่างที่ดินที่มีอาถรรพ์หนักก็คือที่ดินที่มิตรชัยบัญชาได้ซื้อไว้เพื่อจะทำโรงหนังที่ผ่านฟ้าแต่ว่าเขาก็มาประสบอุบัติเหตุถึงกับกรรมซะก่อนทางธนาคารกรุงเทพก็ซื้อไว้แล้วก็เปิดเป็นที่ทำการธนาคารซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของเดิมได้นำภาพถ่ายแล้วก็ผังที่ดินมาให้อาจารย์ใหญ่ทองแถมตรวจดูอาจารย์นั้นก็บอกว่าประการแรกเนี่ยที่ดินนั้นทำมุมฉากกับป้อมพระการก็ทำให้เกิดอาถรรพ์ครอบคลุมไว้ประการที่สองเจ้าของคนแรกของที่ดินผืนเนี่ยถูกระเบิดตายในสงครามโลกครั้งที่2ตายอยู่ในที่ดินของแกนั่นแหละหากจะแก้ไขก็ต้องทำพิธีแบบพรหมศาสตร์ซึ่งท่านรับทำให้เปล่าๆโดยไม่คิดมูลค่าเป็นวิทยาทานอาจารย์ยังเล่าเรื่องรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมที่ทำพิธีอย่างถูกต้องแล้วแต่ทางผู้สร้างไม่ทำเทวาลัยให้ประดิษฐานก็เลยก่อเหตุอาเพศท่านเล่าบอกว่าที่โรงงานกระดาษบางปะอินนั่นน่ะ ทางคณะกรรมการโรงงานกระดาษก็ดำริจะสร้างศาลท่านเท้ามหาพรหมธาดาขึ้นก็ให้อาจารย์ทองแถมคำนวณฤกษ์ในการเททองหล่อรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมแล้วก็ทำพิธีอัญเชิญมาสถิตอย่างเรียบร้อยแต่แล้วก็ฝากไว้ที่โรงหล่อไม่นำกลับมาแล้วก็ละเลยต่อการสร้างศาลเปลี่ยนผู้บริหารไปหลายคณะเวลาผ่านไปถึง8ปีก็ยังไม่มีใครสนใจเรื่องนี้วันหนึ่งก็เกิดเรื่องคนงานสาวๆอยู่คนหนึ่งอยู่ดีๆละจากหน้าที่การงานเดินออกมานอกโรงงานแล้วก็ร้องตะโกนบอกว่าไอ้คนเป็นใหญ่ในโรงงานเนี่ยมันอยู่ที่ไหนวะโผล่หัวมาหากูหน่อยเถอะกูมีเรื่องจะบอกหัวหน้างานกับลูกน้องก็ช่วยกันจับตัวลากเข้าไปในโรงงานปรากฏว่าสะบัดหลุดแล้วก็ลงมือลงไม้วิ่งหนีกันเป็นแถบร้อนถึงผู้อำนวยการใหญ่โรงงานต้องลงมาดูเองพอประจันหน้ากับพนักงานหญิงคนนั้นก็ชี้หน้าพวกมึงมันไม่ได้เรื่องอัญเชิญกูมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่สร้างศาลให้กูให้กูนั่งจมฝุ่นจมความสกปรกอยู่ในโรงงานโรงหล่อมันนั่นน่ะร้อนอบอ้าวจะตายคนเฉียดกลายไปมาหลายครั้งก็ข้ามหัวข้ามหูกูไปมึงรีบสร้างเทวาลัยแล้วอัญเชิญกูมานะ8ปีแล้วกูสุดทนแล้วไม่งั้นกูจะอาละวาดแหลกนะพวกมึงจะอยู่กันไม่เป็นสุขมึงคอยดูสิเอาอาจารย์ใหญ่ได้รับการบอกเหตุก็รีบตรวจดูพบว่าที่อาละวาดไม่ใช่องค์พระพรหมแต่ว่าเป็นเจ้าพ่อพันแสนเทพเจ้าพ่อพันแสนเทพกับโรงงานกระดาษบางปะอินเนี่ยมีความผูกพันกันนะท่านไม่พอใจที่ว่าโรงงานไม่สร้างหรือว่าไม่อัญเชิญองค์พระพรหมมาประดิษฐานทีนี้หลังจากสร้างศาลอัญเชิญรูปหล่อพระพรหมมาแล้วโรงงานกระดาษบางปะอินก็มีแต่ความสงบสุขตลอดมาไม่มีเหตุร้ายอีกเลยเรื่องนี้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทยเมื่อปี2518พาดหัวข่าวผีไตหงอาละวาดสิงรูปท่ามหาพรหมเป็นนกใหญ่ชนดะนะว่าอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วเรื่องแปลกๆแบบนี้ยังมีอีกหลายที่หลายแห่งด้วยกันครับรายละเอียดยังมีเยอะมีเวลามีโอกาสผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครับ